لسم اور کم لسم خود او شردا تو او شر اگلا اور کئے زکات اگلا اور کئے روکی کی پینا مقبولہ بار کو بل باندھی اور جے زیبا گانا چین تشین اخلم گانے وانا اسی نوٹ کر نہیں چھپی ورد کیا کہ ادبار پیشو امانت دارا دا اس کا امانت ہو وزیری گیر اللہ نے چرا گرے مپٹو ہے تو سواقا ہے نا چاہ کے پٹک رہا قوا ہے نا فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبُ نبیشکا مجرم دے دلو دے دلو یقیناً گنانگار دے دلو غیر طور دے اللہ دے دا چکو ہے تو سرزر خوکوا لا تک تم الشہادہ مپٹو ہے حق خبرا حق چی پٹکا ملہی دا چلے مجرم غیر طور دے نداغ سرولو گوئے کنا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى حق پڑھ تو معلوم ادا فانه آثم القلب ذلے مجرم جو گنہگار دا شانتا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا دا معلوم ادا آثم القلب قران لا تكتم الشهادة حق وینام پٹو ملاول حق پڑھ تو بیان نہ کا وہ لیڈر اولی کے حق پڑھ کو ترگان دینا کا لا تک تم شہادا مولمی یا چھوڑنا توڑ دی آسن قلبو ظلم مجرم اللہ دے دارا چکوئے تا سو پیر کو بھی بوا ختم شو آخر کی تلو اور مسئلہ سورج ذکر کی لیکی واللہ اختیار کی کولا چپا اسمانو یا چپا اسمکا سمانا اختیار دا اللہ دے او بداللہ یا جنا سہو رب قوم اختیار دا اللہ وہیں تبدو ما فی انفسکم عالم الغیب اللہ دے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ان تبدو ما فی انفسکم کتا سرگن کے حالات کی جس رسول رسول کی تصور و خیال کے گھر کے اللہ تمعلوم دی او توفو یا پٹو سات آئی حساب بکی تأثر اللہ مانا جزا و سزا بغیر کئی دزرو وسوسو مانے کو جزا و سزا نیچتے دو وسوسو خبر ادا نظر کنا در تقدسول خبر ادا او ادا مسئلہ را انتبدو معافی انفسکم توفد اللہ لا تعبدون الا اللہ الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا ہو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ان تبدو ما فی انفسکم ستاسو دونی کی جزیدا کی رسر گندہ ویلوم اللہ سمعو المدا او تفویو یا کی رزیدا دخو پتہ ساتے اللہ سمعو المدا یحاسبکم به اللہ تو دو کفر سر نراولی او جورا علم ان تبدو ما فی انفسکم دا سرگن کو کو پٹی کو ان اللہ تعالی معلوم یحاسبکم بے اللہ نو اللہ بے اس طرح حساب کی جزا و سزا وزر کئی دا کیلی مسئلہ دا یہ صورت کی مسئلہ دا بین شوینا نو دا تصورات و دا خیالات و مسئلہ خونو دا پاہی مواخذ نیشتی خیال و سوسز لکی رالا راوست دینا دا راغلا پاتے کئی نے ختمو لے کوشش کر خوشارا پینش تو مانے پہ زالے کا عین الایمان حدیث کی رضی نہ ہو کر ایمان دیتا اے نماز رکھ دا شی اس وسی راشی کہ زت خلق و زوم نو خوشالا پدیم چیز دی اس وقت مسکار دی شم کچھ بدی دخلو نو کو دا چی خبری اس وسی نماز رکھ دی اے اللہ پیغمبر غرق ہم رسول علیہ السلام وی زالے کا عین الایمان دستا دا کرج مان دے کرج مان دے وسوسے کو ہر کیا کرا دی لیغان والا قلبی رماز رمبان خوالی رش استغفر اللہ نزب خنغان دا ورازی خود دی وسوسو را وستل ادا دی وسوسو پاتی کول جرم دے غیر اختیاری دی تو منع والا کنا فکر بدلوا کراغلی مبدلی کا فی الحال عجب اللہ ویا پاسا بلا خبر سورو کا لا شزر او دسو کا دورکا تا نفلو کا پا بلا خبر اختشا مرگری تلا تنیز دیشا لکو آغا خبری کو چی دا فکر دی بدل شی نتا آغا بدلائی نا او اسوسا دا قدق و اسوسا حساب دی او چستا دا اختیار نا بار دا پاگی بانی حساب نشتی وی دوری پوری اسوسا راشی چی انزو خودو اللہ پیدا کرم زما پلار اللہ پرانکی اللہ پیدا کر فمن خلق اللہ دی دی تنیو رسول اللہ چا پیدا کر لے وی دی دی تما شیطان رسول نبی علیہ السلام میں عوض باللہ ہوا فکر بدل کا اس دا بدل کا کنے اختیاری سزا بدل کی سزا بدل کی تاثر حساب بکی تاثر اللہ نمرات تو شو عقیدہ پتداو کا ترگندہ اللہ تا ترگندہ ان تبدو ما فی انفسکم او تغبو من الیقین والشک نمجاہد رحمہ اللہ تعالی تفسیر طبری قرطبی دور ذکر کرے دے یاد شہادت مسئلے سر و لگا دانی زیت رسیدہ سرگندوائی تاسو آغا چستاسو ضروری کدا یعنی معلوم خبرہ او کپٹ ساتھ گوائی حساب بیکیر سر اللہ ولی بھی سرگندن کردہ پتا دیوالی کردہ دا گج مجھ دیوالی کردہ امام قرطبی رحمہ اللہ و تعالی سڑے لار زنان لار لو پتے داغے تو فیصلہ قاضی سکھا اور قرطبی تاغے کی گواہ ہو یا مشہور محدث اور مفسر گواہ والے کی قاضی تے قاضی تے اور گواہ جرا والے بل سے یا بل راہ والا دالا والا کی گوری عالم سے بولا پلا مکھ نورا گئے لنگ دے دو زنان دا تادر آپ زنان پاسوں زنان تادر چولنے وہ کیا سکھا رہی کی دے اب اللہ کی اڑی بازار کراؤ اور پکو ڈالا استاد سے زما کیسے اد گواہ ضرورت کے بلش دے ہوتا کیا دشی پی سی درخت سے کر رہا ہوں کچرے سے چور سے عدالت تھا نخل حیران سے پاس سے چدا سے تماشا رضمر عالم یہ اور ہتا کیے گئے نو جامی میں میرے نوری نشتے اشتل لکھ جی دلی ضرور کی نو نو راجے چادر میں لنک افزان میں واچو ہوں کی جڑن نون کے میں کلا رہا ہوں جو روڑے وقت کو اوڑو بازار توڑو وقت تنگور والا تھا نوڑو میرا وقت بات کر رہا ہوں کم میرا وقت خبر ہے پتی کی اور دامہ کے لگا نمائے پتہ نہیں لگی جد روڑے پخشی ادا کوڑتے ہو سم جانی میں اوچی اگوا گن دم ہو کے کینو گیارہ گن زدی دی نیون کے مرشم رما پجمہ بازی زمانہ حق بچی خبران گواہی اللہ پلکار بنے اللہ تب تم شہادا او تو ہوئے جو ہاتھ سے رکن بے اللہ حساب بکر صلی اللہ وہ بخن رو کی چاہتے چکو خوش بخل سزا بور کے چکو خوش سزا اور کول اللہ دے پر سمانے تو آنا یو مسئلہ بیان شر توحید پر دو عنوان یو واقدار پہر سکے دے اللہ جن عالم بکل شہن دے اللہ نبل توک اور دن مسئلہ اسر اللہ مسئلہ دا پیغمبر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی تصدیق کرے دے لے گلی دا اللہ پٹول آگے چرائے گلے شہد تد رب دا طرف نے ایماندار ٹول آگے امنی ہر یو دون ایمان روڑ لے پا اللہ وانی پا وحدانیت دا اللہ پا عبودیت دا اللہ پا فرشتو باندی مخی تفصیل ویرے دے کنا ایمان پا اللہ سنچ بکار دے ایمان راوڑ ہے پھر فرشتو بانی چھ سنگ پکار دی فرشتو نو گناہ نکی حاروت ماروت پسیر نیلی دی اللہ زینائی نیلی کری مبود پرستین رکھے شرابین جس کے قتل النفس نیلے کرے دروغ آیتا سو وکتو بھی ایمان راوڑ پھر کتابون دا اللہ بانی نطول منی دانے چھ نؤمن بباز و نکبر بباز سورت نساء کے وضا عقیدہ مان کر رہا ادھی سورت کتاب سولو سورا فتؤمنون بباز الکتاب و تکفرون بباز میرا ٹول منی اور رسولی ایمانی پلے گل رضا اللہ بانی دانی ویچو سلیمان پیغمبر نو عزیر پیغمبر نو عیسیٰ پیغمبر نو علیہ المصولوات و تفریمات ٹول منی ٹول وی دا لانو فرق بینا حدیم منم وی دو چی فرق نکنگا پمین کدی یو دزمان دی ایمان در آورو چی پی ایمان در آورو ببلنا یو تا پیغمبر رو اولتا جادو گر رو یو تو پیغمبر ابلتے ابن اللہ عزیر ابن اللہ رکھتے یہودی المسیح ابن اللہ لکے چھ پیرنگیانی ہوئی دیکھ فرق نہ کو. وقالو سمعنا وائدو داؤم اللہ وعورد منگا حکمون استا قرآن ہم وعورد کتاب ہم وعورد سمعنا نمنگا فی پوہ کذان وعطانا منی چسرا تورنزا منگا مدل غفرانک نطلب غفرانک توسل لے اللہ ایمان ہم راو اللہ سا حکمون منو بیاں گناونا کی غفرانک اللہ زمین دیمان زمین دا عملون و برکت بانی زمین گناونا معاف کا اس دیو کبیا راتون کی راتون معاف کا اللہ مانا استقامت پر دین نصیب کا غفرانک کے پر ایمان تفریق ہے نطلب غفرانک تا حکمون آو امنستا حکمون مانا امنستا تا بجاری کن خبیا بم غلطے گم غفرانک نستان بخن وارم اللہ بخن استادشان مناسب اضافت دا پار دعا دے مانا ما بیان کر استادشان مناسب دا ہر چا خفر پر مقامی کنا او ہر تو کسی ان دخل منصب مناسب تے دخل منصب موافق تی او سبی سر اطلاعی بانت لم میں پلگ دے بانی سلو پہ تو توقع رہنم غصہ سم میں نور تر نفس گرانے تھا کہ تو سلو پہ ورکائی پا جالا کی پا پوری وطر بانجا سے پور رہا پوری ادا خباسی پوری باسی زمین گا پا دو یاد ادا وہ تو پیسے اور تو سلو پہ ورکائی سبا تو بل میں برہ جاگنا بسل غالی پوری دا کارتے واپس تو روپائی اگر تو وزر معذرت کو دیا میں تو خفا نشی یقین ہے کہ تو خفا نتبانی صحیح ہوئی وزیر و مسافر سرین ناشنا ازیرا پوری سم ما تم دخپل زان نزان بس کاری ان چیز دل دریا سلو را پینزو روپے ورکا ماول سلو روپے ورکلی ستا خبر پا خپل دے بلکل درست تا چیزو بیار دل نلسو وائد میں ما تے گران ہے کنا میں موقع زمان راجی ناشنا نچی راجی مدو باتی سلو روپے غاری آخری بچنا ناغیر ما پا خپل حیثیت ورکلی دی او ستا خبر بلکل تا زیادہ خدا تین اس ماخلا دیا بسوت کن دا ہر چا خفل مناسب کاری کنا نگ دے کے اصلا جدہ مانی توفان را گلا دریا بو خود جو شو سرکون کر دے دی ولو کی شو کے بخرا فلو کورون تتا جو عربی سرے ہو اغب کشتے کی کینا سکور تا چورا سو ناغب پینزے جنیو آرکا ان تقریبا پینزے سو روپر رو آرکا مرگیری سر آگو تو سڑی را خدا آنی دو زیر خلق آنا دور کری صحیح لکن آنا دو آگو پا خول مقدار ور کری زمالدار ان دولت من نید ما پا خپل حیثیت ور کری در دو پی حیثیت نینی ور کری پا خپل حیثیت نینی ور کری اللہ منگ استان اسوال کو استاد ذات تا درجه مناسب بخبرت وارو اللہ خزمون دشان مناسب نو استاد شان مناسب بخن وارو من بانی بخبر مهربان شا اللہ غفرانک ربنا وإليک المصير بخنا وارستانا اے رب زمنگا اے رب زمنگا ستا فیصلی تی گر دے دل وإليک المصير الى قضائک المصير ولی بخنا وارم اللہ ذکوارم چستا مخلا دردن چی مخمی توری نصب قوم اللہ اس وار کن زما بخمین در ما مخفاق کا حدیث کی دوار آخری رکھنا ارسل خطایا آیا بالبرد والثلج بالماء البارد والبرد والثلج اللہ زمان گناہ ہونا پا سورو بو مینزا پا گلے مینزا پا وارا باندی مینزا در خو معلوم ہے کنا چی خیرے پا تودو بو زیاد خیخی کی نیرے کی گی پا یخو بو باندی خیرے ندر کی گی دیر کم در کی گی پا تودو بو باندی خلر کی گی پیغمبر علیہ السلام دی یخو بو زیاد تودو پا زیبانی دی مطلب داری ہر شیخ پل خاصیت پری دی پا تودو بوبانی زرو کے وینزا بیا چی وچو آوائی گوندی ندو کی گرمی تودو آلے پکی پاتی پا یخو بی وینزا اپا یخ دے پسوری وچکا شرائی دا شرائی واسکات تے دکی اغسوال والے پروتی زکا شرائی چین جی کوٹ واسکات نو پا غرمو کی خلقین دی اب تودو گین جی بیا چی مین جی پا غرمو کی پا گرم دے کی غاری چی ہوا پی انہ لگی دے رہا چی دا سو نشو نو گرم آلے بگی پاتی وور کی چی پا شیر شیر دے آگے کی دا وور آگا سر پاتی چی اب کو بانی دے لاس غص چی پا غص اسوا زخم وشو اسوا جنسوے پکی نہیں کوجوری باندھی لو کر دے تو کوجوری باندھی لو کر تو وہ چکی بانی مرچا کے پوچھتے سوجی زخم مشتی اور ایک انسان سوجی ڈالے کے لیے وہ راگا سر پاتے دے. رسول اللہ علیہ السلام بھی یک دیر پا رہا ہوئی جو گناہوں کی ناریت تے حرارت تے گرمی رہ پکی تھا جہنم سے دے زمین کا استاس جو گناہوں نے نمونہ پکی اللہ جی ماں استاس کو بچ کی دا نمونہ دا آگا زمین کا پتا منو لیا تو وہ شہر ہے اپو برزخ کے مار دے لڑم دے چنجی دی اتو دوزخ تب تے آگا نیکا مریر تے آگا جنت شہر دے میری دی او بلتری او بلتری مددی گناہون و اثر تلے پر نفس کی گرمی پیدا کو نور گناہون پیدا ہو ددی دسرواری پیدا کو لپارا پیغمبر سن تعبیر جاتے کرے چزما گناہون لرے کا زمانہ دا حرارت و گرمی پاتی نشی لکت پا واوری بینجی اپا گلی بینجی اپا سرو بین بینجی چو گناہون ختم شی زرکی میں سروال پاتی شی کہ گناہ طرف انجا مخواہ نہیں کرتا تصور دو گناہ رہا نشی پا بھی معنی نبی علیہ السلام دا کلمہ ذکر کری بالمائی والبرد اصلا مدعا ذکر کری الیک المصیر تا طرف ایدار طلق جا گناہون پاکے مخمیرونی لا یکلف اللہ جو ذکر شکنا مسئلہ دا توحید پا دو عنوان بانے قادر پارتے واللہ عالم پار تبانی صرف اللہ نبل مسئلہ رسالت ذکر کر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی پیغمبر مکلف دے پہ ایمان لاؤ بانی پجند اللہ ایماندار ہوں پہ ایمان مکلف دی پجند اللہ بانے پیغمبر بان ایمانیات ٹول ذکر کر ندرم اور سرورم مسئلہ سو جہاد انفاق اگر پہ یو مشترک عنوان بانی ذکر کر لا يكلف الله نفسا الا وسعها نمجبر کہ اللہ اس یو بند لے کہ نہ غد واس مناسب ان جہاد کن استاب یو سن لے و انفاق کن بی وسن لے استاوس کہ دن نبی لا يكلف الله اللہ نمجبر کہ اس تو لیکن پاغبان کی دا غد واسی بندلا دیا تو کی ہوئی کی بندہ بانی جرم دا تو ایک تصبت کے کڑاو پریشان ہے ان کی کسب کم دے اقتصاد زیاد تھے نہ کسب مانا کم کمے دے اقتصاد کی زیاد تھی نیکی آسانی دی پخکارایو کا عرضیو کا دا ہر چاپ مکیو کا ابادائی گرانی دی پپٹا بہ کہے دے چاپ مکی نہیں شکور دے عرضی کم نہیں شکور دے مک تصابت غلا آسان دے کہ رشپیتا عجد لزمات تا تلا آسان دی جمات تا آسان گمانی خوفرے رہے چی سوک دینی چی دے گماتی وہ چی دا برگ دا زمانی دے وہ گوڑا تا جدو نہ کئی اول چی روان دے غلال روان دے اگر چی توکی نی مداغا بد گمانی بروس چی دا زبا پزان مخی وہ چی دی سلی دی پا مکو افق سل دسا جزا غلا گخ کارے گا دے وہ پزان مانی مخو بد گمانی کی اکتساب دے کنا پا مشکل کول نی وائی دورا بزمان من سبنگا ان نسینا کپری وخنگا پری بھنگا کول دے اوکار دینے کئی او اختانا یا غلطیو کو یا گناہو کو نسیان فمانا دا ترک بانے لازمی مانا مراد دراولی پا نسیان گریف نشتے حدیث تا پیغمبر علیہ السلام دے گریف تی نشتے دے نچی پاہی گریف نشتے ان دعا سنگے کئی چل اللہ تا بما منسا لکا کون دعاو کی چیزو کہ خبر پیارا کہ چاہتا ستا کہ واؤ ما اللہ پا دیبانی ما منسا نستا اختیار کی نہیں دیاو ریدل نو وگلو جی نشتی دا سنتا نیسیان مانی گریف نشتا دے نبیاتو مانا دا ذکر میلی نیسیان سر ترک را دی ان نسینا کپری دنگا قول لے رینے کئی او اختانا دخطئنا دے افعال دخطئے اختاؤنا مانا دا جرم قول بانی او اختانا او عصائنا یا گناہ کو قصدہ نہیں رایتان ممکن من سا اللہ یعنی من کے معاف کا مبارکہ اپا منگا بانے درون پیتے لکا چھ دبار کرو پا اوبانے چھ زمان نمخ کیو سخت حکام فبظلم من الذین ہادو حرمنا علیہم طیبات نحلت لہم اللہ مشکل حکمہ پہ خودلی اللہ مبارکہ مشکل حکمہ کینے لی اسرن فل امر و نہی و تکلیف. شیخ الاسلام ہوئی فل امر و نہی و تکلیف او امیر سخت میں ادھر آبانے کا پاگو پنجوس منظر پنجو منظر مقرر شو پنجوس مقرر شو موسیٰ علیہ السلام تے چراور سے سجی راوڑے پنجوس منظر توبہ زما امت نہیں دی کرے استا امت دیں کی ارجع رب رب تا جو واپس سے سوال تے ہو کا رسول علیہ السلام نا اللہ پنج کم کرو یا اللہ بے واپس کے بے واپس کے پنج پیرے یا اللہ پیرے پنج پاتی شو ایما بنی ترویل وانے دیلی وسی کر جی سڑیا دا گران دی نکہ بابا تم وسیعت کرم ابراہیم علیہ السلام وے ستانن دا اللہ رب العالمین سر پیشی دا خصوصی خبر دا فإن استطعت أن تجعله في أمتك ففعل نکت خپل دا مجلس طول دا خپل امت پا حق کی خبر اترو کی نو دا کارو کا دا امت کو فکر دکا موسیٰ علیہ السلام بیا بیا واپس کی بیا بیا واپس کی ناولی اگو تا پتا دا کنا کی دی امتی مبانی دا عمار گران دی دا سر تنشی رسولی کتابی لسے تورات شریفی لسے دی بس پنج پاتی شو لاشا میرے کام کا رسول علیہ السلام وی لقد استحییت من ربی ما لزما رب نو شرم راضی کیوں میں زما رازما کمی کا غب سو اللہ تو منظور ہوں گا کنا مخ کی پیرو کو نہ شرم نو ہر تو جی کی نہیں شرمے گم آواز سو ہم زے تو فرید تھی زما حکم ما سر تو رسو اپنز دی یہ خمسن و یہ خمسون پکول پینزو سواب پنزوس تو بنی سرائیلو چی پنزوس کول اجرون اللہ ور کول دا پینزو با جم رئی لکا پنزوس خمسن و یہ خمسون یو کو پینزو باندی پنس باندی چی پیلی نم سزا رسی دانو سکرنے کو پکیش دی دا ذکر کرد مبارکہ ممبانی حکمون لکے چیز بار کریو پاہو چیز ممنواز کیو یا مسائل و مصیبتونا وائی دو رب زمان مراکے جورا بانی آغا مسائل چیز ممنگے توانی چیز دو چطولو دو چطولو توانی زمان نرسی اللہ کو منگا آغا مصیبتونا مرا پتیرو را اسی و کنورا اسی اللہ آغا مصیبتونا ممبانی نامل دار آغا جیسا رو لکو اللہ تبلغن فی اموالکم وانفسکم سخت برازی لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ مصیبتوں کو بڑا جی خواہ سنی مصیبتوں زمین برداشت نہ بار دی زما دے استادان و استاد حسین علی رحمہ اللہ تعالی کہ کلی طرح تو غر ذمہ دار و سرمایہ دار نو خلق و تپلار سادر غور لیوی قادمون رو گلو زمین دے کلی تعالیم را دی زمین دے قام قبیل عالم راضی روز تو دا مسئلے با بیانو را جمرا تنگ شو چی کلی کی باو خانت تیر دا باق پر پچی کی سپرو نواتو جماعت جوڑ کو بیا با کلی کی انتا دی رہا کلی کی بیا گزارای نکی رہا دی حال طرح سے دلو دی حال طرح سے دلو علماء صوف اطور کریوا چی دے حسین علی سورے پچاولا گی سورے خضا طلاق دا دور دروم سو رہے دے دو چھے دے دو سو رہے پلارے تو پچھاو لگے نو داغ سوڑی خود طلاق افوا دور سخت مسئلہ جوڑا کرے لا تحمل اللہ دور استاذ خبر کو رشیف سوڑے پینڈے رحمہ اللہ ای دعا چی بے کولا اللہ تب جلل نو دعا چی بے داوی اللہ رو حسین علیما حسین ابن علی نہیں یعنی آغا سوڑے دنے حسین ابن علی چی دیدی آغا سے مصیبتون برداشت کم اللہ زو حسین علیم اللہ زما دا برداشت نہ بار مصیبتوں پر مرا والا اللہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به آج دوڑ لو اس من رسی اللہ طالبان حکومت اور دے نتون مسلمانہ کی درمن دکانا کراچے کے اسو پتان کالونے کی داغن برداشت نہ دمر خپوسے کی برداشت نہ کی ذہن زلائی کار پر ہو غلی با ناس نکو چابا تیتا پوسو کو ناغا با دمخی ندائی بس اللہ تو فرق دیدہ کافر نو دا مسلمانانی نو خوا اکافر خوا دیدو کافر اللہ حکومت ورکن مسلمانان نوارا دا سی پسوک کرا غلیو اور دس بیا بس ہرا سا شیرو یہ ڈاسو شو اللہ مدد نہ کر دو حکومت نہ ختم کرو لا تو قتلنا بھی اللہ سے زموں گا عقل کار پی دی زموں گا ضرور پہ کار پی دی اللہ پریشانی میں مائے والو راولی زموں گا برداشت نہیں کی وافو انا اللہ موافیو کم تزموں گا والتائی زموں گا استامین کی جکو فی ما بائننا و بائنک وغفر لنا اللہ باکم تا غلطے زموں گا زموں گا دمخلوق ترمین دا گناہ خود دو طریقوں بانے دینو گناہ پا حق دا اللہ رب العالمین کی اد گناہ کا پہر د بنجانو کی مخلوق کی اللہ زمنگا استامین کی چمگت بے ادبی اکرم اللہ تینو آف کا اللہ زمنگا دنور مخلوق ترمیان در چمکم غلطی اکرم اللہ تینو آف کا یا وافو اننا سغائرنا وغفر لنا کبائرنا لوی رات معاف کا وار رات معاف کا ابن کثیر مانا کی فیما بیننا و بینک اوف و انہ اغفر لنا فیما بیننا و بین عبادک سمیتا معافیو کا ورحمنا میربان شرم انبانی پراتن کی کیوم اللہ فیما استقبل نتیز منگا مالک تیز منگا کارونا جو ان کے فانصرنا علی القوم الكافرین تبرے راکم اللہ پا قوم کافر بانی مولا دیر معنوبان جرازی نہ لس مانوبانی مولا راضی مشترک لفظ دے مولا القوم دوست ویلے کی گی ڈلائز تھا مولا الرجل دتربی تیرے کی گی مولا مددگار ڈلائز سرے مولا ترا اسلحا اسلح ففی سیف مولا نصره لا یحارب سوکو مسندی کے حماسی ففی سیف مولا نصره لا یحارب تورا دا سے دوستی دا پا تورا کے دا سے دوستی مرگرتیا دا چدا آگا آگا مرگرتیا بیا واپس کی گی نا کوٹا کی گی نا لا یحارب کوٹا کی گی نا دور مانو بانی دے مولا پا مانا دا مالک و اقدار باندے دا صفت دا اللہ رب العالمین دے پا دی مانا بلچا مبتا مولا ویل ناروا دی بلکی کپا دا غنیتی وی نو کفر دے صفت دا اللہ رب العالمین ویلکی منی یو دا لفظ مولا پا مانا دا دوست پا مانا دا حقدار او پا مانا دا تعظیم والا معظم پا دی مانا بانی ویلے شیرے نو کپا دی مانا بانی چاہتا مولا وی ناروا ندی جائز دی بلکہ عام استعمال عمدی دغه دی فلان کے مولانا وی فلان کے مولوی مولا ته نسبت دی مولوی معنی زما دوست او زما حقدار مولانا زمون دوست زمون حقدار بے معنا بنی بل تو جائز دی معنی ندا دا پکې بل راوتی دوست بل چاته مولا وی لو کفر دے شرک دے بلکہ علامہ وی علامہ بولے اللہ توائی بل چا تعلامہ نہیں ملے گی روخشی اللہ تعلامہ ویل کفر دے ناروا دی سیغہ دا مبالغی دا خطاب کے دا تانیس تا شائبہ دا تانیس تا پکیتا اللہ تعلامہ نہیں ملے گی علامہ تو ملے گی علامہ الغلوب دا ملے گی علامہ بلتا او دا شنط مولانا یا مولا ویل بلتا ناروا نہیں دی کپری دی راغی پدے مانے بلتا دا دبل موزنو یا تو بہتر دن انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين دا صفتون دا اللہ رب العالمین وسیلک دا اللہ تا ربنا ربنا سوزہ ذکر کن آجزیخ پر ذکر کلا او بیائی مولانا وسیلک للا فانصرنا للقوم الكافرين اللہ بری راکم اللہ پا قوم کافر بانے کافر دا تنسلی کافر دا الحمدللہ رب العالمین یا کنا عبد کافر دو بدو ربکم او کافر دو الہکم لا واحد اکافر اللہ لا الہ الا ہو کافر دو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض او کافر دو علم الغیب دا اللہ نا سوا مخلوق لمنل قدیم صلی کافر او کافر دو جہاد نمون کر دو انفاق نمون کر اللہ مجھے خلقو فانصرنا علی القوم الكافرین کول پو ما ابرے کا کوسا کر دے اللہ لاس فضل زما اوج لستا پورا تو پک زما دلا چلو زما اللہ کا ولتا مارا میتا اذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم تا سوجی ہوئی اللہ مردار کری تا شکینے وشتے نی رسول تارے کن اللہ رسول دی فانصرنا علی القوم الکافرین برے بطرا کے اللہ مدستا لکے لئے سورت دا قرآن ختم شو سورت بقرہ دو سوا شپگتی آیتنو سلو آیتنو تلورکم سلو کی پدری و عنوانو بیان دا توحیدو سلو آیتنو کی تمہیدو مولو سایتون کی مقصدوں داغین او سیا بنی اسرائیل خطاب خاص سوروشو شپگو ترقو بانی خبری دی ختمیو پا دی باندی فتمنو الموت ان کنتم صادقین کانت لکم الدار الاخرہ دی بانی ختم کم مباحلا سلو رایتون کی دیتا تنوا ادرس مضمون سوروا من کان عدو والی جبریل بسلم یو سل یو آیتنا بیان در رسالت شروع شو اور ایک اہم ہے اعتراضنا اور داری جواب بنو اتیان دے جبریل یو مسئلہ سیر حاروت معروض دوا درین مسئلہ برات سلیمان علیہ السلام رسولورم لا تقولو رائنا وقول انظرنا پینزم از کافر وقید اتخذ اللہ ولدن پینز جوابونا شپگم لولا یکلمن اللہ تینزم مسئلہ ما ننسخ من آیتنا و ننسی آنات بخیر من مسئلہ بنسخ اشپاگم و لولا یکلمن اللہ اووم و اتخذ اللہ ولدن مشرکین قول واقعید ابراہیم امین کی آداب واقعید ابراہیم علیہ السلام ددری و غط اصول زپارا کعبہ مرکز توحید تاسف کی شرک شروع کو ما غط ویلی نو زما کو پاک استاد طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود دو مسئلہ دا پیغمبر دعا دا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بولی نمانی وبعثیہم رسولا منہم من انفسہم منہم یتلو علیہم آیات پیغمبر دارا دے در خبر آ دا توحید مسئلہ عقیدہ دا خو اتفاقی دا اجماعی مسئلہ دا تمام انبیاء ولی خلاف قول ووصا بها ابراہیم و بنی و یعقوب دا تول اتفاق و اتاس خلاف کو دا دی مسئلو دا پارا درے و بنیادی خبرو دا پارا دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ و کلا جواب دے اعتراضونی کی یا تم اعتراض شروع کو سیقول صفحاء من الناس ما واللہم تحویل قبلے اداغی صلو جوابونا او ناہم اعتراض ہو ان صفا والمروة من شعائر اللہ جواب دے داغی صفا مروة درگاہونو ویتاسو درگاہونو کرو داخو معظم دینو فلا ازناہ علیہ ان یطوف بہما دو ذلے خبردار اللہ صدا جکر کرلا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب والهدى قران وسنت فتوسات ترغن من كلام داخل يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اشرتم التوبه دري الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا بلغت بخلق تبعني غلطني كلا وبيا مساله شروع الهكم اله واحد نفي الشرك فعلي وما اهل لغير الله به نروا دي حرام ميسر ما لوائي فمن اضطر مجبور لالا نتخبر هذا ده تحويل لقبله متعلقات بيان کرو اپاگه چکم اعتراض راتون داخل جواب ذکر کرو و بیا سردام ذکر کرو ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا مسئله ده محرمات بيان نکلا تحریمات دا بندیانو اے تحریمات تغیر دنم دا اللہ دا بیان نکلا قرآن کے وان نو دا خلق ما یاکلون فی بطونہم الا النار خیٹے دا وہ اڑا کے کرے مانا دا چھ سو غرد اللہ دا جہنم سکورٹی دی اور دا بدتا وہ انکی جی بیا ما یاکلون فی بطونہم الا النار اللہ صلح خبری نکلی دا ولی بیان اللہ نزل الکتاب بالحق اللہ کتاب را لے گلے دنیا کے در قانون کولو دا عملی کولو دا پارا حق قانون کولو عملی کول قرآن ہوئی یا داود انا جعلنا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق فیصلے کر خلق تو میں رب قانون دا اللہ تورات باندھی حق رے قانون دا اللہ عملی کور عقیدہ رہے حق رے کتاب دا اللہ اللہ قرآن را لے کر دے دو پارا چدا دنیا کی قانون شی اور دو قانون نکو فما اصبرهم علی النار اور تٹینگی اور تبڑی اولی زیبولا یو سلوو آیا تنہ ختم شو نمی تیرا دون دا جواب بے مسئلہ را ذکر کر دا جہاد و انفاق فی سبیل اللہ اور آگے دری ہونا ہمیں ذکر کر اول لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر یہ آیات کے لس اوصاف اخلاق پینزد ذلو اور پینزد نفس دا وجود دا عمل سرا دا لس صفت نظام کی پیدا کا دا دنیا کے رکار کول قابل بشو جو گا بشو جا با کار کئی مرگری سوکی شہر لکلی وانی خلوازا کتول دنیا کی بیان کوا مرگری پیدا سن پستا جا نظر اصلاح دا عالم دا پارا سالو تاسیسی قواعد یاو ظالم ظلم تا مپرے رہے ان تأخذ فوق یدی ظالم لاسن سر طول یاو شای لاسن سر نبے کئی چی تی کرنی داریو لسزا ور کئی چی بیا ظلم نکئی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ حِكْمَتِ ذِكْرِ كَ كَذَالِم رَاتِن نَكَي مَغَ نُور ظَالِم کی بیا دچاپو او عزت پانی حملے نہ بنمن کی مال بانی حملہ نو ٹول تراتین شے او باغی منا کئی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي جن قانون ذکر کو تقسیم د مال پ قانون او خون دا اللہ باندھی دا ولی فساد کی سر آزی ندا دا مال دا غلط تقسیم نرازی پا پولن خطا دا پا پاتین خطا دا پا روپون خطا دا پا گاڑین خطا دا پا دکان اطیبانین خطا دا پا میراس خن خطا دا جی پا شریف طریقین خطا با ختم شی شریف طریقہ نی ظلم برازی نو جنجی خپرے دا پا مبیدین کی فردی کی وسیعت داگین کی کنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وصيت تيوكي خونا نملك با إصلاح راشد دريما عرصة لخبل كار پخبل قول قابل كي زان قبل تولوكو عصية ببايا خير ده كويلكو نپخبل غبايكي كنا كنا ملك با بانتظام پاتشي عرصة با پاتي با شرشي كوتي بروانشي جاجي چلولو وديا تيوكو نمومي پخبل ده چلی زو لده اور بتا تا منت كي فاخبر جنه نزم آغا بتفتا و لطبا و تتاکونی كتبا علیکم السیام کما كتبا علاللذین من قبلكم السیام کے سبق ہو یوم یاشتا اخبر دوڑے نشو قارے اخبر چاہی نشو قارے اخبر ہو بو اخبر زناز کور والتا پا بد لاس لاس کورے نشی اپا بد نیت ندا قانون ازدکا پا دی پاپ یول سمیاسی گویم در دیر خبر نرو جائی در دیر و کارون نبادی رو جائی در دیر و خوراکون نبادی رو جائی داتا دے حفاظت تبا دوزف ندال لے مالم یخرق خاص فرم جننا بچ بشی او دیدی حکمت ذکر کل اللہ کم تتقون بچ بشی پدی ملک اصلاح نرازی بید دیق ضبط نسنا فتیرو بھی مقرر کر قطبہ علیکم السیام کما قطبہ علیلذین من قبلکم روجے احکام ذکر سلورم قانون لیسلا دا عالم دا پارا سلورم قانون ذکر کر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراض منکم وتلوا بها الى الحکام لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتلوا بها الى الحکام رشوت مور کرن رشوت ما اخلائی عمل کے علام نو امان رشی سلور قواعی ذکر کر چیزا ذکر کے بھی یہ میں کہ قاتلو فی سبیل اللہ انفقو داتا تا دے رکھیں کہ قتالو کی انفاق دا صلور قوانین ذکر کر رہا اور صرف قتال میں چیزا ذکر کے مسئلہ دا حج رہا رہا یہ میں کہ گوار اتنا مجاہدی اور بیائی دا حج مسئلہ ذکر کر رہا فمن فرض فی ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج پاگے کے منڈی مشتے چیزی مشتے بدمت نمشتے پارے کے گرد و غبار ہوں گے وہ تری تم لاستل شین آسمان دلان دے بے دو پر دینا تم لاستل غرموں کی گرد دل لوگا دا تنگا خزا و سرارا یو بتا بباد نیت لاستول قتل پکی تم نشے پابندی دا جہاد کیم دا حالت دے کنا پیسے با ہم لگائی نو کراو پا کس معمولی غلطی ہو کنو لوے سزا بجبانی لگی جہاد کی معمولی غلطی دے لوے سزا سبب دے پاوی ما کسبا تایدی کم علی عمران کی ہوئی کنا وچی مصیبت را چی قلتم انا هادا قلو و من عند انفسکم دا تاسکری دا غی سزا میں درکرا گتل میدان دا صحابان دا لاس نووت دا شہیدان شو بکیتا نبی علیہ السلام دخمی شو ولی بما عصائتم تاس خلاف قول پیغمبر دا غی سزا را للا نو غلطی کا کئی نو سزا بد باندی لگی دا نازینی شو جی حاجی دے دوم را دلیر نراغلے دے خیر دے کدو اکلو نا سزا بلگی نو دا حج مسئلے ذکر کرو یہ دا ذکر کلا قوانین دا حج مسئلے ذکر کرو نا دا بے پکی ذکر کرو تپوس من قرآن تریدون ان تسألو رسولکم کما سوئل موسیٰ من قبل مکی تپوسن کل یسألونک عن الہ اللہ قل یا مواقیت للناس والحج بدعات ذکر اکو دا غیر دیو کو واتو البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تقسیم دخل کو اکو ومن الناس من یتو یشتری لا والعدی ومن الناس خلق کی دنیا رسول دی چاہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما لہو فی الاخرت من خلاق او زنیدی چاہوئے دنیا راکا اللہ ناخرت مراکا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار دلی ڈران تذکرہ اقلا یشتری لاول حدیث آغا سوک دی کیا گناہ کی نروا کہتے تھے نمانا کئی اخذت ہو لعزت و بلعزم فحسبو جہنم وبئس المآب اسوق دی یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ تو لو شان تنی پیولا وہ تو لو پیو چوب باندھے فرق پکے تو کا دا ذکر کرو نہ قتال انفاق مجھے علم ترا اقوانین احکام دا کور دو روجو روغے دو پارا درم نمبر بانے اطلس مسلی ذکر کری جہاد انفاق دور سر لگی جدا بیان کل نگیو علم تر الی الذین خرجو من دیارهم و مولو بجہاد نا تختیزی جنگی دو انہوں نے اللہ سے مردار کل نگیو منگل امیر پکار دے امیر ضروری دے مسلمان تنظیم لا امیر ضروری دے در طول دنیا پا مسلمانان باندے خلافت قائم اول فرض دی ضروری دی کپا بلتو نشی نو پو اصلو چطول دی خود جہاد پی ضروری ہے چی خلیفہ مقرر چی خلیفہ انی جائل فی الارض خلیفہ خلیفہ ضروری دے ربیع الفلام وفات تے دے کفن غسل جنازی انتظام روستا شوئے دے نو خلیفہ مکہ کرے دے خلیفہ مکہ مقرر کرے دے دا ضروری دا خلافت قائمول کو طول مسلمانوں فرض دے نو کری خلیفہ نہیں نو مقامی امیر خدا لون سے کندہ گئے تاعت کا اتدین باندے امیر بسنگ منتخب کوئی دے انتخاب شرائط سے دی بیا فرائض دا امیر او بیا حق دا امیر دا یو خودل چی دا یو خودل دا بیان ختم کو تلک الرسول فضلنا بعضم لا بعض حکمت دا جہادی ذکر کو لولا دفع اللہ الناس بعضم ببعض لفسدت الارض ذو فضل علی العالمین اد جہاد طرف سے ترغیبی ذکر کو قتل داود جالوت دلتا چی ملشی کمانڈر نبور لو لگ پلان کے کمانڈر پذیر بانی شہید ہو پسڑا کی مرسول شہید ہو اور آپ اولا رہتے مرسول شہید ہو وہ لولا گئی قرآنی کمانڈران ذکر ہو اللہ دا کمانڈر ذکر کرے دے قتل داود و جالوت آتا اللہ والملک دنیا کے اللہ فضیلت پر کر اور کمال داو علمہو مما ایسا جنگی اسلحہ جوڑو ہوتا اللہ و خودل اور اتا سندہ سنتا چل سر ہو گئی بیعددین ذکر ہو کچھ فساد بختمی کی پر جہاد باندی فضلنا بعضهم على بعض زنین پا زنو غور کری اغور اولی واجم آجی کر کلا نا مضمونی ختم کو نسلوم مضمون شروع کو انفقو فی سبیل اللہ جہاد مسئلہ ختم انفاق دریو دیر شو آیتون کی دیر شو کی انفاق او داغی مسائل شرائط دریو آیتونی کی خلاصا للہ ما فی السماوات ما فی الارض ابیائی واللہ والا کل شئن قدیل اور بیا رسول پیغمبر کتابونا فرشتے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون دا ذکر کا جہاد انفاق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اروخ اللہ تزاری کوا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین ضرور و مقاصد مفصل ذکر کرد مشکل زمین رضی پر جسو ایتنو کہ ما تگرانو تاستو خباسانو و ما تگرانو ما آغاو خودن امتیازات دا دی صورت دا نور و نتیجے کشتے دا قرآن پا بل صورت کی بیاغ خبر نشتی اول اجابت الدعا حدیث ما ویلے ہو کنا هذا لعبدی و لعبدی ما سألہ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین پیغمبر علیہ السلام و اللہ دا سوئے دی دا صورت میں ذان از بندہ پر منت کی تقسیم کرے دی ولی عبدی ما سال سوال من کرے احسین الصراط والمستقیم اللہ و ما در کر سسن میں در کر دا قرآن میں در کر دا کتاب دا واخلا دا ہدایت تے ہدایت تے جو مرشن ہے کتاب پر سوکم ایاد علی دادی ٹکر در کم چدا واخلا بس یہ تبا گر دی میں ہدایت تا اعمال جیسا عقائد دی دیم امتیاز تفصیل دا مقاصد سمانیو توحید کتاب رسالت الاخرہ مقاصد اولیہ تفصیل سر دی صورت کی بہن مقاصد ثانویہ جہاد تنظیم آداب او انفاق تفصیل سر دی صورت کی بیان کر قرآن کی بل صورت کی دجیاتو اور دا سی تفصیل نہیں رکھے لکھا رہا یو یو نہیں کیا کرے دو جو دی دیو دیو پکیتا واتو پیوز الباندی دا سی تفصیل سر نہیں رکھے